الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد لو إن شاء الله تنعنز ملانغو الضمان باب الضمان السلام ورحمة الله ملانغو أبو إن شاء الله تتعنز كسوما لو حديث زكي الضمان من التضمين لأن ذمة الضامن تتضمن الحق الذي في ذمة المضمون عنه هذا من حيث اللغة وشرعا التزام من يصح تبرعه دينا وجب فضل أو سيجب على غيره ما بقاء ما وجب أو سيجب على المضمون عنه فلا يسقط عنه بالضمان ضمان unaweza kusema ni kama kumsaidia mtu kwa deni ambalo anataka fadhali awe ni mwenye kulichukua lakini sasa ikawa yule anayetaka kumpa huo mkopo anataka uhakika wa kuwa hilo deni litalipwa na ikiwa huyo anayekopa atashindwa kulipa basi kuna yule yuko tayari kumsaidia ili hilo deni lilipike kwa hiyo ndio maana dhamana kwa sababu dhamana kwa mara nyingi huwa anadhamini mwenzake huwa ana uwezo kumliko huyo mwenzake kiasi cha kuwa huyo mwenzake akizidiwa na akilemewa na deni basi huyo ambaye ana uwezo kumliko atakuwa ni mwenye kujitolea kwa kumsaidia na yuko tayari kumsaidia ili deni lake liweze kulipika kwa jumla tunasema huo ni kama msaada wa kumsaidia muislamu mwenzake na jambo ambalo bila shaka yule mwenye kufanya hivyo anapata thawabu kwa sababu Allah anasema wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi Allah yuko kwa kumsaidia mja wake madamu yule mja anakuwa ni mwenye kumsaidia ndugu yake muislamu kwa ina maana kuwa ni kule kujilazimu ani baman manake yule anayeswihi kujitolea kwa deni ambalo tayari lipo ama litakuwepo kwa mwenzake kwa ina maana kuwa huyo anayejitolea kudhamini ina maana kuwa ni yule ambaye anastahiki ama anawezekana inawezekana kwake kufanya kile ambacho kipo kwa kuwa hilo deni lipo Kwa hivyo inawezekana kuwa mtu tayari ameshakopa. Lakini sasa ikawa yule alimkopesha anaanza kuwa na wasiwasi. Sasa akatafuta mdhamini ili yule mdhamini aende amtulize moyo yule aliyemkopesha. Yule mdhamini akaenda akamwambia usina wasiwasi, mimi na chukua dhamana kuwa huyu atakulipa, nikiwa itashindikana basi mimi niko tayari kufanyaje kusimamia hilo deni. Ama hajakopa lakini anataka kukopa kwa hivyo yule akawa na wasiwasi basi akamleta yule akamwambia kosa basi sina wasiwasi mkopeshe huyu na ikishindikana kuwa hajalipa basi mimi natoa dhamana kuwa utalipwa deni lako na usina wasiwasi kwa hivyo jambo kama hilo njama ambalo ni kusaidiana katika Uislamu lafa حديث ambao tutaisoma ya kwanza ni an Jabir radiyallahu anhu qala hadithi ilipokea na Jabir radza Allah azwe juu yake anasema tufi ya rajulun minna alikufa sahaba wa kiume kati yetu Jabir anasema hivyo faghassalnahu tukamuogesha vizuri wahannatnahu, na tukamweka manukato vizuri kama inavyotakiwa baada kumogesha, wakafannahu, na tukamkafini. Thumma ataina bihi Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, kisha tukaja naye kumleta kwa Mtume, rehma na amani ziwe juu yake. Fakulna, tukasema tusalli alayhi, ani Mtume utamswalia huyu kwa heshima na adabu, ani wakawa anamwomba Mtume awe ni mwenye kumswalia. Fakhata khutwa, Mtume sallallahu alayhi wasallam akapiga hatua kadhaa ili amkaribie yule maiti amswalie. Thumma qala, kisha Mtume akasema baada ya hatua hizo kadhaa, kwa kuuliza wale masahaba wanaomjua yule maiti, alayhi dainun, je, huyu maiti ana deni, anadaiwa? Kulna, Jabir anasema, tukasema dinarani, anadaiwa dinari mbili, anadaiwa dinari mbili. Fansarafa, Mtume akaondoka, anakawa ni mwenye kuondoka mahala pale kwa kuonesha kosa hamswali. Hasa masahaba walipoona hivyo, mmoja katika hao masahaba alikuwemo akiitwa Abu Katada. Sasa Jabir anasema fatahamala huma Abu Katada, akawa ni mwenye kujitweka hizo dinari mbili Abu Katada, kwa kuwa akachukua ahadi na dhamana ya kulipa hizo dinari mbili kumlipia huyo maiti. Tahamala huma, kajibebesha mzigo huo. Nani? Abu Katada, huyo sahaba Abu Katada. Faatainahu, faqala Abu Katada. Sasa Jabir anasema tukeenda kwa Mtume sallallahu alayhi wasallama, walipoenda kwake, faqala Abu Katada, Abu Katada akasema kumwambia Mtume, adinarani alayya, hizo dinari mbili ni juu yangu mimi kuzilipa, kwa nimejitweka jukumu hilo na nimetoa ahadi hiyo na niko na dhamana hiyo. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, alipomsikia Abu Katada anasema hivyo, uhiqqa al-gharimi wa bari'a minhuma al-mayyitu, basi tayari hizo dinari mbili zimekuwa ni haki juu ya huyo aliyejitweka na yuko mbali na hizo dinari mbili kudaiwa nani, almayit, maiti. Kwa ina maana kuwa maiti tayari na hadaiwi, baada ya kuwa huyo Abu Katada ambaye ndio aliyejitweka jukumu hilo ashakubali kuwa atazilipa. Kala, lakini sasa Mtume akasema hivyo kwa kumuuliza Abu Katada, itakuwa ni hivyo kwa kuwa ushajibebesha mzigo, kwa hivyo sasa hizo dinari mbili ni wewe utalipa na huyo maiti yuko mbali nazo? Kala, Abu Katada akajibu akasema, naam, ndiyo Mtume, mimi ndio nina haki kuzilipa, kwa hivyo ziko juu yangu na yule maiti awe mbali nazo, kwa hivyo hadaiwi. Sasa Mtume aliposikia hivyo, fasalla alayhi, Mtume akamswalia. Rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Nasa'i wa sahahahu Ibn Hibban wal Hakim. Kwa hadithi ni hadithi sahihi kama alivyo isahihisha Imamu Nasa'i na maulama wengine. Na hadithi ipi na shawahidi nyingi zimetajwa hapa karibia tatu, kwa hivyo hakuna haja kuzitaja. Kwa jumla ni kuwa hadithi imeeleweka, na hadithi yenyewe ni kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoletewa huyu sahaba aliyekufa na alikuwa ni mwanamume, kabla kumswalia Mtume akauliza kama anadaiwa deni, na akaambiwa kuwa anadaiwa dinari mbili. Basi Mtume akaacha kumswalia kwa ajili ya kuwa anadaiwa, lakini baada ya muda akajitokeza mmoja katika masahaba anaitwa Abu Katada, akajitolea kumlipia. Sasa hiyo ndio dhamana, akachukua dhamana ya kuwa atalipa kwa kumlipia huyo maiti hilo deni lake. Sasa mtume aka muuliza kwa kutaka hakikisho ya kuwa ni kweli, anamaanisha kile ambacho anakisema na yuko na hakika kwa kutekeleza hicho anachokisema. Abu Qatada alipomhakikishia mtume kuwa ni hivyo, basi mtume akawa ni mwenye kumswalia kwa kuonesha kuwa sasa hamna sababu ya kutomswalia huyo maiti. Haimaanishi ya kuwa Muislamu anapodaiwa hafai kuswaliwa, haina maana hiyo. Isipokuwa hapa mtume alikataa kumswalia kwa sababu ya kule kutaka kuonesha maswahaba ya kuwa si vizuri mtu hukopa na kisha awe ni mwenye kukopa deni ambalo mwishowe litamshinda kulipa, si vizuri. Kwa sababu mtu anaweza hakopa lakini anajitahidi kulipa, lakini si eti akope mwishowe arifu akiwa na madeni, si vizuri hivyo, ni makosa hivyo. Na kwa sababu maulama akafanya istinbath kwa hadithi hii ya kuwa ikiwa kiongozi anajua kuwa maiti aliyekuja kuswaliwa ni maiti ambaye ana makosa fulani alikuwa anayafanya, na hasa makosa makubwa, na akafa akiwa makosa hayo anayo, basi huyo kiongozi hafai kumswalia yule maiti. Kama kuwapea onyo wale mfano wake waliobakia, ili wajue kuwa sisi pia tukiendelea hivyo, basi tukifa hatutoswaliwa na kiongozi wetu. Kwa hivyo wakapiga mfano kwa madhambi mengine, kama mathalan mtu ambaye labda ni mlevi ama ni mwizi ama mtu ambaye labda anafanya madhambi mengine na akafa bila kutubia makubwa, basi ni kuwa akifa yule kiongozi ndio asimswalie. Na baadhi ya watu wachache ambao mara nyingi watu hupendelea waswaliwe na watu kama hao kwa sababu ya dhahiri yao kuwa ni wacha Mungu na ni watu ambao wana msimamo wa sawa. Lakini si eti wasimswalie watu wote, bali inatakiwa hao ndio wasimswalie kwa kuwa pea onyo wale mfano wa mtu huyo, ili wakomeke na mambo kama hayo. Lakini sasa wengine wanafaa mswalie, kwa sababu mtume katika riwaya nyingine alisema kuwa sallu ala sahibikum, mtume alisema hivyo ya kuwa mswalieni mwenzenyu, kwa kuwa mimi simswalii lakini nyinyi mswalieni. Lakini kisha baadaye ndio huyu sahaba akajitolea kwa kumlipia, ndipo mtume akamswalia. Naam, kukopa si makosa, ni jambo ambalo laruhusiwa Kiislamu. Lakini makosa ni mtu kukopa kisha ashindwe kulipa, na labda alikuwa anaweza kalipa. Lakini ikiwa mtu amekopa na alikuwa na nia ya kulipa, lakini akawa ni mwenye kushindwa kulipa, si kwa kuwa alitarajia kuwa atashindwa, isipokuwa hakujua, lakini ikawa ni majaliwa hayo, basi itakuwa hamna makosa kwake kwa sababu kufanya jambo la makosa. Na hata asipolipiwa na mtu yeyote, basi Mtume sallallahu alaihi wasallam siku ya kiyama mtu huyo atakuwa ni mwenye kumtetea. Na mtume alipokuwa yuko hai alikuwa, baada ya Allah kumjalia Baitul Mali ikawa na mali, alikuwa akisikia kuna mtu amekufa na macha deni, mtume alikuwa akimlipia kwa pesa mboni ya Baitul Mali. Lakini sasa yule anayekopa na ndani ya moyo wake na nia yake ni kuwa mimi nakopa lakini silipi, hasa huyo ndio yule ambaye atakuwa anafanya makosa na madhambi, kwa sababu huko ni kula mali ya mwenzako bila haki. Yaani wewe uchukue mali kuwa kwa njia ya kuwa nikopeshe, lakini kumbe katika moyo unasema kuwa wacha nipe, lakini hakuna kukopa, nachukua na silipi. Leo kama angejua moyo wako unasema hivyo na una nia hiyo, hangekukopesha. Lakini kwa kuwa hajui kilichoko moyoni mwako, ndio anakopesha kwa kudhania vizuri, na kumbe wewe mwenyewe una dhana mbaya na una nia mbaya. Sasa hiyo mbele Allah ni makosa na ni madhambi. Na huyo ambaye anafanya hivyo ndio yule ambaye siku ya kiyama akiwa hatulipiwa na yeyote Muislamu, na ikafika siku ya kiyama bado anadaiwa, huyo ndio mema yake yatachukuliwa, thawabu zake apewe yule anayemdai. Na kama atakuwa hana thawabu na mema ya kuchukuliwa apewe yule anayemdai, basi dhambi za yule zachukuliwa apewe yeye. Naam, ndio hadithi ya muflis. Mtume akasema atadunua mali muflis, qalu almuflis fina man la dirham lahu wala mata. Mtume akasema almuflisu min ummati man yati yawm alqiyamati, bisalati wasiyami wazakati wayati wakadi shata mahadha wakadha fahadha, kisha wa akala mala hadha. Hasa ndio maana wa akala mala hadha, kisha akafa kama bado mambo hayo anayo. Mtume akasema fa yutwa hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi, fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alayhi ukhidhan bin khatayahum faturihat alayhi thumma turiha fi an-nar wal a'yadu billahi min dhalik. Kwa hii ndio ina maana kuwa mtume akaacha kumswalia kwa maana hiyo. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa mtume hawezi akamhukumu yule mtu moyo wake kuwa alikuwa amekopa kwa nia ya kulipa, ama alikuwa amekopa lakini alikuwa hana nia ya kulipa ndipo akafa kama hajalipa. Kwa hivyo kwa sababu hiyo ndio kama mtume akaacha kumswalia. Lakini pia ilikuwa bila shaka ni hatua nzuri, kwa kuwa nini? Ina maana kuwa mtume hangefanya hivyo mpaka ikawa sasa ni sababu ya sahaba huyo kumuonea huruma mwenzake ndio akamlipia, na maana huyo angeendelea kuwa nadaiwa na labda hangelipiwa. Na hiyo kuwa hangelipiwa inamfanya paka huyo sahaba anakuwa yeye sasa yale mema yake ambayo angeyapata kuanzia hapo kabrini anakosa kuyapata, kwa sababu ni muallaq, maana ni kama amefundikwa ama ametundikwa kwa ile deni, kiasi cha kwamba yale mema yake anashindwa kuyapata kwa sababu ile deni. Mtume anasema hivyo ya kuwa anaidaiwa huwa ni kama amefungwa na lile deni mpaka lipiwe, ndipo anakuwa yuko huru. Naelewa? Kwa hiyo ndio sababu ikawa mtume aache kumswalia. Lakini kwa jumla, kwa Muislamu si vizuri kuwa na mazoea ya kukopa kopa. Ndio sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwa hadithi nyingine ya kuwa la tukhifu anfusakum ba'da amniha, msizitie uoga na hofu nafsi zenyu baada ya kuwa nafsi zenyu zilikuwa zina amani. Qila wa madhaka ya Rasulullah, mtume akaulizwa na maswahaba, vipi hivyo mtu anajitia hofu na wasiwasi moyo wake na ilhali moyo wake una amani? Mtume akasema bidaini, ni kwa deni. Yani deni huwa linafanya mpaka mtu anakuwa na wasiwasi na hofu, kwa sababu kabla hujakopa unakuwa moyo wako uko salama na uko na amani mtulivu kabisa. Kila Muislamu uko tayari kufanyaje? Kukabiliana na yeye na kuamkwana na yeye na kisha kukutana na yeye, na hata ukisikia mlango na bisho uko tayari kufungua, na hata simu ikipiga uko tayari kushika, na hata kama ni ugeni uko tayari kwenda ukialikwa. Lakini sio ukianza kukopa inabidi mlango ukibishwa kabla hujafungua nenda kwa dirisha kuangalia nani yule, sije kawa ni yule anakuja sasa kunidai, simu ikipiga kabla kushika unaangalia kwanza, mbona ina masijui? Inabidi sasa hata kama nikushika unashika na ogo na shika hivi alafu unasikilizisha, hebu nisikie sauti, kisikia ni yule hauongei kabisa, ni najitia simu yenda na kusikia lakini wewe umsikii. Ukialikwa mahala unauliza vipi fulani pia maliko atakuja? Nikiwa unatembea njiani ukamwona ndio yule, inabidi sasa unajitia kwa nini? Yaani ulikuwa ndio umefika mahala pa kukata kona na kumbe maskini alikuja fika. Yote ni nini? Ni wasiwasi moyoni. Sasa mtume akasema mtu asijitie hofu baada ya kuwa nini alikuwa hofu hiyo hana. Kwa nini? Kwa sababu madeni. Mpaka hata inawezekana yani mtu akawa maskini hana amani kabisa kiasi cha kufika mpaka kuna wengine huwa hata wanahama kijiji ama mtaa ambao alikuwa anaishi, kwa sababu ya kuwa sasa yeye anaona kwa kienda huko atakutana na yule ambaye anajua kuwa yuko huko. Akienda huko, akienda huko akipiga hesabu saa njia gani mbakia, anaona kwa njia zote zimemalizika. Kwa nini? Kwa sababu huko kuna fulani pia anamdai na huko pia na fulani na akienda huko pia na fulani, hasa anatokea wapi? Itabidi maana yake ni kuwa hapa fadhali ni hame. Sasa unapata kuwa ndio haifai kabisa mtu kwa hivyo. Lakini sasa hiyo si dawa. Dawa ya deni ni kuwa mtu alipe. Na dawa ya deni nyingine ni mtu kujitahidi kuishi kwa maisha ambayo anaweza kaishi na kisha asijiingize kwa gharama nyingi za mikopo na madeni ambayo mwisho atakuwa ni mwenye kuzidiwa kuishi. Na mara nyingi watu ambao wanajiingiza katika madeni ambayo mwisho yanawashinda mara nyingi ni wale watu ambao wanapenda kuishi maisha ambayo ni zaidi ya uwezo wao. Na ni uwezo wake ni kuwa anajua uwezo wangu ni hapa. lakini anataka kujitia kuwa pana, mimi nitajitahidi mpaka niishi wanavyoishi wengine, na kiasi cha kuwa hakujaliwa kuishi hivyo. Mwishowe sana amkia nini, mpaka nyumba anadaiwa, naelewa, kienda shule pia anadaiwa, kienda labda madukani pia anadaiwa, mpaka kibandani pia anadaiwa, mwishowe unapata kuwa anadaiwa mpaka hata nani na Safaricom. Ni hivi anajiingiza mpaka hata kwa Safaricom pia madeni kukopa. Sasa unapata kwa mtu, hebu niambie. Eh? Ukitaka kumtumia pesa sema usitume kwa hiyo namba. Wacha nikupe namba nyingine. Sababu ashajua kwa ikiingia tu hivi. Wale wanakata juu kwa juu. Sasa maskini, hebu niambie shida hizo. Wallahi almusta'an. Hadithi ya pili. Wa Abi Hurairata radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallama kana yu'ta bi rajul almutawaffa alayhi ad-dain. Abu Hurairah anasema kuwa kwa hakika Mtume sallallahu alaihi wasallam kana alikuwa yu'ta bi rajul, akiletewa mtu almutawaffa ambaye amekufa, alayhi ad-dain, kisha ana deni anadaiwa, fayasalu, kisha Mtume anauliza, hal taraka lidainihi min qada'in, je ameacha chochote ambacho ni cha kulipia deni lake? Yani hilo deni lake, ameacha kitu ambacho kitalipa deni lake, kwa kuwa alikuwa na mali, kwa hivyo ameacha mali, hiyo mali inaweza kachukuliwa kalipa deni lake. Fa in huditha annahu taraka wafaan salla alayhi, ikiwa taambiwa ya kuwa ameacha cha kulipa deni lake, Mtume anamswalia. Wa illa, na kama sivyo, kala Mtume alikuwa anasema sallu ala sahibikum, mswalieni mwenzenu. Hivyo ndio vile Mtume alikuwa kawaida yake. Kwa hivyo ina maana kuwa mtu akiwa amekufa na akawa anadaiwa, hatua ya kwanza ambayo Waislamu huwa anafanya si kuanza kutangaza mchango ili achangiwe deni lake lilipwe, la, bali ni kuwa huwa anauliziwa kuwa je, ana mali? Kama ana mali, kabla ile mali kufanya shughuli nyingine yote kwa kuwa irithiwe, kwanza inalipa deni, kisha baadaye sasa ndio ikibakia italipa nini, itatekeleza wasia kidogo kwa thuluthi moja, alafu ingine irithiwe. Lakini sasa kama hakuna, hasa hapo ndio tunaingia katika masala kuwa nani atajitolea kumlipia, katika jamaa zake ama katika Waislamu, Muislamu yote ambaye atakuwa na imani na huruma na Muislamu wenzake huyo. Hasa Mtume alikuwa akiulizia na akapata kuwa kuna cha kulipa deni lake, anamswalia. Lakini kama hakuna, anaacha. Na yote hii tumesema ni kwa sababu ya Mtume kutaka kuwapa onyo maswahaba na sisi sote kwa pamoja, ya kuwa mazoea ya kukopa madeni ambayo utakufa na haujalipa na hauna cha kulipia ni jambo ambalo halifai, kwa sababu sasa utakuwa umekufa na haki za wenzako wanakuswalia, lakini huko anajua moyoni kuwa huyu hasa deni lake sasa itakuwaje na mimi namdai, na sinakuwa manake si vizuri hivyo. Ndio Mtume alikuwa anafanya hivyo. Lakini sasa hadithi inaendelea, anasema Abu Hurairah ya kuwa falamma fataha Allahu alayhi, Allah subhanahu wa ta'ala alipompa mtume wake fathi, yani ukombozi, akawa amefungua miji mingi na Uislamu ukawa umeimarika, na Allah Mwenyezi Mungu akamfungulia mtume wake mali, ikawa sasa imezidi katika baitul mal alfutuha, yani futuhu nyingi, miji mingi zikafunguliwa. Kala Mtume akasema, sasa baada ya kuwa sasa mali ishapatikana si haba, Mtume akasema ana aula bil mu'minina min anfusihim, mimi ni bora zaidi kwa Waislamu hata kuliko nafsi zao, kwa mimi nina haki zaidi kwa Waislamu kwa kuwasaidia Waislamu hata kuliko nafsi zao, yani wenyewe. Kwa hivyo faman tufia, yeyote Muislamu atakayekufa, wa alayhi dainun, na ana deni anadaiwa, fa alayya, hilo deni litakuwa juu yangu, qadha'uhu, kulilipa. Mtafakuna alayhi, hadithi mpokewa na Bukhari na Muslim. Hapa Mtume hakusema kwa kuwa hilo deni atalilipa kama mtu ambaye ni individual, hani mtu binafsi, lakini alisema hivi kama kiongozi wa serikali ya Kiislamu, kwa kumaanisha kuwa ni vizuri serikali ya Kiislamu ikiwepo, ikiwa kuna watu ambao wamekufa na wameacha madeni na hali zao ndio hazikuwa ruhusu kulipa madeni yale, basi wao ni vizuri ile serikali kusimamia jukumu la kuwalipia hao madeni yale. Hiyo ni bora zaidi. Lakini najua sahihi, leo kama kutatokea serikali yote ya Kiislamu alafu itangaze matangazo haya, basi itakuwa hiyo serikali inaweza kafilisika siku yenyewe, kwa sababu watu wataanza kukopa bila kujali, alafu waseme kuwa mimi nakopa na mtu akija akinzidia namwambia kuwa nenda kwa serikali, ama ngoja nife alafu utalipwa na serikali. Sasa itakuwa manake watu, hebu niambie, akukopeshe na akijua kuwa utamlipa, alafu akija kudai anakuambia kuwa angalia bwana, mimi nimekopa kweli, si eti sijui, lakini nakuomba tafadhali unipe muda kidogo alafu nitakulipa. Muda gani huo? Kumbe ana maanisha kuwa muda kuwa paka afe, alafu sasa ndio serikali kulipe. Kwa kila ukija nakwambia kuwa ngoja bado, kumbe moyoni mwake anasema kuwa utangoja sana mpaka nitakapokufa, ndio maana yake itakuwa sasa muda wa kulipa umefika. Sasa itakuwa maana yake watu watachelewa kwa kulipwa, na kisha baadaye, hebu niambie sasa, je, akifa kabla yako ndio sasa atalipa kabisa? Kwa sababu unangoja kuwa umtangulie kufa ndio alipo na serikali, na je akutangulia, na mtihani huo utapata kuwa ndio sababu inakuwa ni mtihani. Lakini ikitokea hivyo itakuwa si mbaya. Tafa kuna ale wa fi riwayati lil Bukhari, faman mata wa lam yatruk wafaan, an yeyote ambaye atakufa na hajaacha cha kulipa, basi mtume akasema huyo nitamlipia. Lakini yule ambaye atakufa, mtume hadithi nyingine anasema kuwa na ameacha mali, hiyo mali itakuwa ni ya warithi wake, atarithiwa na wale jamaa zake. Lakini akifa hana mali yote na anadaiwa, basi jamaa zake wasisumbuke, mimi nitamlipia, mtume akasema hivyo. Hadithi hizi mbili zinatufaidisha mambo mengi. Moja katika mambo hayo, idhamu khatari deni, an ukubwa wa hatari ya deni. Wa annahu min ahammi alwajibati ala almayit, na kwa kuwa deni ni katika mambo ya lazima muhimu sana, mambo ya lazima ambayo ni muhimu sana kwa maiti, awe ni mwenye kulipiwa ama kulipa kwa mali yake. Fa inna shahadata fi sabilillahi, kwa sababu ukitaka kujua hatari ya deni ni kuwa hakika atakayekufa katika jihadi, fa inna shahadata, mtu kupata shahada maana yake ameuawa katika vita vya jihadi, tukafiru jamia dhunubi, huwa kuuliwa huko kwa jihadi mtu akifa na kuwa ni shahidi huwa ni sababu ya kusamehewa madhambi yote kabisa, kabiriha wa saghiriha, yale makubwa na hata madogo, illa deni, isipokuwa deni peke yake ndio ukiuliwa katika jihadi huwa halisameheki kwa ajili ya kuuawa katika jihadi, kama jaa dhalika fi sahih Muslim, kama ilivyokuja katika sahih Muslim ana Abi Qatada, kwa hadithi iliyopokewa na Abu Qatada, anna rajulan, ya kuwa kuna sahaba mwanaume, saala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, alimuuliza mtume sallallahu alayhi wasallam, faqala, huyo sahaba akasema, akiuliza, araaita, mtume waonaje, in kutiltu fi sabilillahi, ikiwa nitauawa katika jihad, katika njia ya Allah, atukaffaru anni khatayaya, je nitasamehewa madhambi yangu yote? Swali hilo. Faqala, mtume akasema, naam, ndio, illa dain, isipokuwa deni. Fa inna jibrila qala li dhalika, kwa sababu Jibril ameniambia hivyo, ya kuwa madhambi yako yote yatasameheka isipokuwa deni peke yake ndio halisameki. Kuonesha vipi kumbe deni lina uhatari mkubwa zaidi kwa yule mwenye kukopa, kwa sababu ukifa basi utakufa nalo, na ukifuliwa pia utafuliwa nalo ikiwa hautopata wa kukulipia. Hata jihad ukifa haina uwezo wa kulipa deni lako. Kwa hivyo ile dhima ni ahadi ya maiti ya kuwa atalipa deni alilokopa, huwa inamwandama ahadi hiyo na haimuondokei kabisa mpaka pale atakapolipa hilo deni kabla ya kufa kwake, ama atakapolipiwa kwa kutumia mali yake baada ya kufa, ama mtu yote katika jamaa zake ama rafiki zake Waislamu wamlipie. La sivyo itabakia ahadi hiyo na dhima hiyo kwake mpaka hata siku ya kiyama. kama tulivyosema kwa hadithi ya Muflis, ya kuwa hata ikiwa siku ya kiyama imefika na bado hali ni hiyo, basi thawabu zake zitachukuliwa. Mtume anasema kwa hadithi ya Burera ingine, ya kuwa nafsul mu'min muallaqatun bidainihi hatta yuqdha anhu, nafsi ya mu'min huwa imetundikwa kwa deni lake mpaka pale atakapokuwa amelipiwa ama deni lile limelipwa. Na hili deni ambalo tunalizungumzia ni deni lolote, liwe ni deni la mwanadamu mwenzako ama liwe deni la Allah subhanahu wa ta'ala. Deni la mwanadamu mwenzako ni kama tulivyopiga mfano, kwa kuwa umekopa na hujalipa. Lakini deni la Allah ni kama zaka ulikuwa hujatoa na ilikuwa inatakiwa uwe umetoa, lakini ukafa kabla hujatoa, deni hilo. Ama labda ulikuwa unadaiwa nadhiri, uliweka nadhiri kuwa nikiwa nimepata ama kufanikiwa kwa jambo fulani, basi nitatoa pesa fulani kama sadaka, nadhiri hiyo. Lakini kisha hukutoa, baada ya kuwa jambo hilo ulikuwa tayari ushalipata, tayari hiyo nini, pia ni deni. Na madeni mengine ambayo pia huwa wanadamu wanayo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ingawa nadhiri huwa si nzuri mtu kuweka nadhiri, lakini ukishaweka huwa ni lazima ufanyaje, uitimize. Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala alipokuwa anazungumzia nadhiri katika Qur'ani, hakusifu wale wenye kuweka nadhiri, bali alisifu wale wenye kutekeleza nadhiri, yani kutimiza baada ya kuwa shaiweka. Yufuna binadhri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira. Lakini kuhusu kuweka, mwalimu anasema si vizuri. Kwa nini? Kwa sababu ya kweli nadhiri huo ukiweka ni kana kwamba utadhania ya kuwa ndio imesababisha mpaka kitu chako ambacho ulikuwa unataka kimekuwa kwa sababu ya ile nadhiri, na kumbe si hivyo. Kwa sababu nadhiri haimpi mtu kitu ambacho hangepata, ama haimwepushi mtu na kitu ambacho hangekiepuka. Mtume anasema hivi, isipokuwa tunadhiri ni njia ambayo imewekwa katika sheria ili wale watu ambao ni mabakhili waweze kutoa mali yao kupitia njia hiyo nadhiri. Kwa sababu kuna watu ambao hawatoi sadaka na hawatoi zaka, isipokuwa tu labda akijua kwa basi mimi nikiwa nitaweka nadhiri kwa jambo fulani kisha likatimia, hasa hapo ndo nitaweza kutoa mali yangu, lakini bila hivyo sitoi. Hasa ndio mlango ukafunguliwa ya kwa basi toeni. Lakini sawa ni kuwa nadhiri haibadilishi mipango ya Allah, yani Allah alichokadiria kuwa kitakuwa kwako ndio hicho hicho, weke nadhiri usiweke, hali itakuwa ile ile, haibadiliki. Hasa ina maana kuwa ni bora zaidi Waislamu wasiweka nadhiri kusema kuwa inshallah mizima kijalia mimi ni mgonjwa nikipona basi nitafunga siku mbili, hiyo ni makosa, ni makruhu. Labda unafanya application ya kuwa maombi fulani, unataka jambo fulani upate, basi ukasema kuwa inshallah maombi yangu yakubaliwa na nikapata kile ambacho nimeomba nipate, basi nitatoa sadaka kitu fulani. Nadhiri kama hiyo ni makruhu, haifai Muislamu kuweka. Kwa nadhiri nzuri ni ipi? Nadhiri nzuri ni ile ambayo mtu anaiweka baada ya kuwa ashapata kitu ambacho alikuwa anataka. Mfano, wewe ni mgonjwa. Hasa unapokuwa mgonjwa, kile ambacho unatakiwa ufanye ni kumwomba Allah tu basi. Kila wakati Allah akuponeshe. Basi, na hata unaweza ukatumia njia zingine ambazo ni za kuomba, lakini si njia za nadhiri. Mfano kama kutoa sadaka unaweza ukatoa, ama kufanya baadhi ya ibada kisha ile ibada uitumie kama tawassul, kwa kuwa wakati wa kuomba umuombe Allah kuwa Allah umetoa sadaka kwa ajili yako na kweli wajua nimetoa kwa ajili yako, kwa hivyo Allah ukijua hivyo niponeshe, vitu kama hivyo. Sasa ukishapona, sasa hapo ndio unaweka sana nadhiri ya kuwa namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuniponesha, na naweka ahadi ya kuwa nitamshukuru Allah kuniponesha kwa kufanya jambo fulani. Naelewa? Sasa hapi inakuwa maana yake saa kile unachokifanya unafanya kama kumshukuru Allah kwa kukufanyia kile ambacho ulikuwa unamuomba kwa muda wote huo ili akufanyie. Sasa hiyo ni sawa. Kwa sababu sasa hapo itakuwa wewe unajua kuwa kilichokufanya Allah akujalie upone ama upate kile ambacho umepata si kwa sababu ni nadhiri, ni maombi yako. Na kisha pia ni Allah alikuwa amekupangia itakuwa ni hivyo. Kosa itakuwa manake moyo wako umefungamana na Allah moja kwa moja, ya kuwa yeye ndio amekujalia ukapata hivyo. Tofauti ni lao kama ungekuwa umeweka nadhiri, basi moyo wangu ungefungamana na ile nadhiri ya kuwa ni hii nadhiri ndio imefanya paka nikapata, si Allah. Unaona? Na sasa unajua ukisema kwa nadhiri, hiyo ni sawa na kumkosea Allah adabu. Kwa nini? Kwa sababu utakuwa kana kwamba wadhania kuwa ile nadhiri ndio imemshawishi Allah mpaka Allah akabadilisha mipango yake, kwa kuwa ilikuwa siwe hivyo lakini ukawa hivyo. Hiyo ni sawa na vile mtu anaweza akawa labda ana mtoto mdogo anataka kumtuma dukani yule mtoto, lakini hana tabia nzuri ya kutumika akitumwa. Ah, mimi sitaki. Ah, angalia, enda alafu nitakupa shilingi 10. Basi mtoto akabadilisha msimamo wake. Ah, basi nipe nitaenda. Sasa ilikuwa asiende, lakini kwa sababu ile shilingi 10 ambayo mwahidi ya kuwa chukua shilingi 10 tanua viazi, sasa ikabidi akubali aende dukani. Allah hayuko hivyo. Ya kwetu tutambembeleza Allah ama umdanganye ama umwambie kuwa sasa unajua Allah, usije ukakataa kunifanyia kwa sababu nina kitu nitakufanyia hapa. Alafu ati Allah akufanyie. Hakuna kama hiyo kwa Allah. Hala adanganyiki. Wala Allah afanyaje yani? Vitu kama hivyo hapewi kitu kidogo. Kama ati polisi kwa atamekushika alafu sasa alikuwa kupeleke, lakini ukamwambia angalia kuna kitu kidogo hapa utaniachilia. Ah, basi kama ni hivyo sawa. Hamna kitu kama hicho. Kwa Allah. Kwa maana hiyo ni kwa ndo sababu ni vizuri mtu asiweke nadhiri ya sampuli hiyo. Lakini nadhira ambayo ni sawa ni baada kupata kitu, hasa namshukuru Allah kwa kufanya kile ambacho umepata. Naam. Kwa jumla ni kuwa hii hadithi yaonesha ya kuwa hadithi zote mbili ya kuwa ni vizuri Waislamu wajitahidi sana kuepuka jambo la nini la madeni. Lakini mtu akiwacha deni, basi tujue kuwa anatakiwa alipe mwenyewe kwa mali yake, ichukuliwe, la sivyo ni kuwa Waislamu ajitolee kumlipia. Lakini kama si hivyo na alikopa na alikuwa hana nia kulipa na akafa hivyo, basi ajiandae siku ya kiyama thawabu zake kuchukuliwa. Lakini kama alikuwa na nia kulipa lakini tu ni Allah hakumpa uwezo huo, lakini mwenye alikuwa anajitahidi ili alipe, basi huyo siku ya kiyama Mtume sallallahu alaihi wasallama atamtetea na asidaiwe wala thawabu zake zisichukuliwe. Naona umlango una hadithi mbili peke yake. Sasa tutaenda kwa mlango mwingine. Babu al-kafala. Huu ni mlango ambao unafuatia. Sijui kwenye kama huu mlango upo ama vipi. Babu al-kafala. Kafala pia ni moja katika aina za msaada, kusaidia Waislamu. Na kafala manake ni kujitolea kumlea yeyote ambaye anahitaji kulelewa ama kuhifadhiwa ama kutunzwa, yani kupata kuangaliwa kwa njia yote ile. Kwa hivyo ino maana kafala. Na kafala ziko aina nyingi. Kuna kafala kama alivyofanya Zakaria alayhi salam kumlea na kuchukua dhamana ya kumsimamia Maryam, Allah aliposema kuwa makunta ladaihim idh yulquna aklamahum ayyuhum yakfulu Maryam wa makunta ladaihim idh yaqtasimun, kwa sababu baada ya mamake Maryam kufa ikosa Maryam hana mama, na kabla hapo alikuwa mfiliwa na babake. Sasa akabakia Maryam bila nini, bila ya mama wala baba. Lakini sasa kwa vile mamake Maryam na hata babake walikuwa ni watu wenye dini na viongozi katika Mayahudi, sasa ikawa kila mtu anatamani achukule mtoto amlee ili aweze kupata baraka za huyo mtoto na pia aweze kupata thawabu kwa kufanya jambo zuri hilo kwa kumfanyia mtoto kama yule. Lakini sasa ikawa wanangangania. Zakaria anasema ni yeye na wale viongozi wengine pia wanataka wawe ni hao. Ndio ikaishilia nini? Ni kwa sasa wapige kura ili yule atakaye onekana kuwa amepita kwa kupitia kura ndio achukue jukumu la kumlea. Basi wakapiga kura. Yasemekana kwa kura zile zilikuwa ni zipi? Ilikuwa anachukua kalamu zao zile ambazo walikuwa kuzitumia kuandika Taurati. Kisha wanazitupa kwenye mto, na ule mto ulikuwa maji yake yanaenda. Sasa yule ambaye akitupa kalamu yake, kalamu itasimama na haitaenda, basi huyo manake ndo mpita kura. Lakini yule ambaye atatupa na kalamu yake iende ipelekwe na maji, manake ndo basi akupata. Sasa kalamu ilipotupa kalamu yake ilisimama, haikupelekwa na maji. Ndio wakaridhika wakasema sawa, tumekubali sawa mlee. Lakini mbali na hivyo, Zakaria pia alikuwa ana haki kumlea hata bila kupitia nini, bila kupitia kura, kwa sababu mamake Maryam na mke wa Zakaria walikuwa ni mandugu. Kwa hivyo ilikuwa Zakaria anaweza kutumia njia hiyo kuwa mimi nitamlea kwa sababu hii, lakini akaona kuwa kwa vile kila mtu anataka, wacha ipitie kura ili kila mtu moyo wake uwe umeridhika kwa kila ambacho kimetokea, kwa kuwa Allah ndio amepanga hivyo. Kwa hivyo pia ni kafala. Lakini kafala ingine pia inaweza ikawa ni kama kule kuchukua ahadi ya kumhifadhi mtu fulani kwa muda fulani tu, kwa sababu ili ilikuwa ni kafala mutlaka, ambayo ilikuwa ni kafala ya moja kwa moja kuwa atamhifadhi ule Maryam moja kwa moja maisha yake yote mpaka pale atakapokuwa sasa ima ameoleka ama vipi. Lakini kuna kafala ile ya kuwa unachukua tu dhamana ama ahadi ya kuwa utamsamehe mtu kwa kitu fulani kwa muda fulani kwa kipindi fulani peke yake, pia ni kafala hiyo. Mfano kama mwanafunzi anasoma, basi mtu akaitolea kwa mimi nitamsamehe mwanafunzi huyu kwa ule muda wa kuwa anasoma, kwa hivyo mahitaji yake nitakuwa naatoa, kama ni fizi, kama ni mahitaji ya hapa na pale, hiyo pia ni kafala hiyo. Wengine wanasema sponsorship. Na inawezekana pia kafala ikawa maana yake labda mtu anaenda mahala fulani. Sasa kwa vile anaenda mahala fulani na anahitaji kwenda mahala pale, lakini amekosa namna, sasa wewe ukao umemwambia kwa sikia, mimi nitakubeba. Si kumbeba tu kwa kuwa tuna gari lako, lakini maana yake anatakuwa ni kama mzigo wako. Kila kitu chake anachotajia ni juu yako, kwenda kwake mpaka kurudi kwake, kama vile huwa tunaona watu yani wanawapeleka watu hija mpaka wakaregesha. Sasa hiyo pia ni moja katika aina ya kafala. Mfano wa hii aya, Allah anasema kuhusu kisa kilichokuwa kati ya Ibnu Yamin ndugu yake Yusuf na wale ndugu zake, baada ya hao kwenda kwa Yusuf na Yusuf akawajua, na hao walikuwa hajamjua Yusuf. Yusuf basi akamwambia, sikia, siwapi chochote mpaka mje na ndugu yenu kwa baba, ambaye alikuwa anakusudia ni Ibn Yamin, na msipokuja naye siwapi chakula chochote hapa kwangu. Basi wakasema tajaribu kumwambia baba. Basi walipoenda kwa babao na wakamweleza, kwa baba, tumekatazwa chakula mpaka utupe ndugu yetu twende naye ndio kisha tupewe chakula. Sasa baba akamwambia babake Yusuf, ambaye pia ni babake huyu Ibn Yamin na ni babake hawa ndugu za Yusuf, Yaqub, akamwambia lan ursilahu ma'akum, sito watuma pamoja na huyu ndugu yenu, hata tu ni mawthiqa min Allah, mpaka mnipe ahadi kutoka kwa Allah, la ta'tunna bihi, ani mtakuja na mtamleta huyo ndugu yenu, manake mtende naye mkiwa mmemhifadhi mpaka mtakaporudi mkiwa naye, hani hakutompata chochote ila ayuhata bikum, isipokuwa mkipatwa na kile ambacho kitawapata nyote kwa pamoja, lakini ikiwa sivyo, basi manake mmhifadhi na aende salama arudi salama. Walipompa ahadi, basi akasema falamma atahu mawthiqahum qala Allahu ala ma naqulu wakil. Lakini sasa walipoenda, tunajua kuwa ilitokea kutokea mpaka ikawa saa wile abakie huko na hao ndo arudi peke yao, kwa sababu ya kuwa sasa Yusuf akatumia njia ambayo alitumia ili ambakie na ndugu yake. Ni kisa ambacho ni maarufu zaidi kwa sauti Yusuf. Sasa hapa kile alichokisema huyu Yaqub kwa kuambia hawa watoto wake, hiyo pia inaitwa kafala ya kuwa mnipe ahadi ya kumhifadhi na kumwangalia huyu ndugu yenu mpaka mtakapomregesha hapa, Sasa hiyo tayari nini? Walipotoa ahadi, ikawa tayari hiyo nini? Ni kafala ya kuwa watakuwa ni wenye kufanyaje, kumwangalia vizuri na asitokewe na ubaya wote. Ingawa baadhi ya maulama wanasema al-kafala la tasihu illa fi haqqi maliyin la badaniyin. Hii ni katika masala ya fiqh. Wanasema kuwa ile kafala, yani kuchukua usimamizi wa mwanadamu kwa mahitaji yake, inaruhusiwa kwa upande wa mali, kwa upande wa mahitaji ya mali, lakini si kwa upande wa mahitaji ya kimwili. Hiyo ruhusiwi. Kwa hivyo kuna vitu vinaitwa insurance. Kwa manake mtu kuchukua fadhali insurance kwa upande wa kuwa sasa insurance ya huyu nimechukua, yani ahadi ya kuwa basi yani mwili wake vipi, hairuhusiwi. Lakini kwa upande wa mali inaruhusiwa. Hivyo ndio vile baadhi ya maulama anasema. Na ni kweli, kwa sababu sasa ukichukua ahadi ya mtu nafsi yake ama mwili wake, na mtu hakuna mtu ambaye ana uwezo wa kuregesha mwili wa mwanadamu, huu mwili wake ambao umchukua hata kuregesha vipi? Mali unaweza kuregesha, ya kuwa mimi nachukua ahadi ya kuwa nini, hiyo mali yako mimi naihifadhi. Kwa sababu gani? Kwa sababu najua kuwa ikipotea una haki, unaweza kufanyaje, ukailipia na ukaregesha. Labda ilikuwa nini mfano ni mbuzi wake, basi unamchukua dhamana ya kuwa mbuzi wako usio na wasiwasi, mimi nimechukua dhamana, hata ikipotea mimi nitafanyaje, nitakulipa. Hiyo ni mali, hapa hakuna kesi. Kwa sababu gani? Mbuzi ni mali, akipotea unaweza kumlipa mbuzi mwingine. Lakini niambie, unachukua dhamana ya mwili wake. Sasa je, akipoteza mwili wake utamlipa vipi? Mfano apoteze macho, utatoa wapi macho mwingine akumpa? Nielewa, apoteze mkono, utatoa mkono wapi mwingine akumpa? Sipokuwa tu labda umpe plastiki ama mbao ama umpe, nielewa, mkono ambao si ule wake. Kwa sababu mwanadamu hivi viungo ambavyo tunavyo vitoka kwa Allah. Na ukishapoteza kiungo katika viungo vyako, inakuwa manake ni Allah peke yake ndiye ana uwezo wa hicho kiungo kurejeshia. Wanadamu hawana. Isipokuwa kubatisha ama kujaribu baadhi ya viungo ambavyo yalibiwa, na pia haviwezi vikawa vile vile kama alivyo kuwa amekiumba Allah subhanahu wa ta'ala pale mwanzo. Tena baadhi ya viungo si vyote, nielewa. Kwa utapata kwa jumla ni kuwa ndio sababu maulama akasema kuwa hakuna dhamana kama hiyo. Ingawa siku hizi utapata kuwa kuna mambo kama hayo. Unaweza kupata wachezaji wa mpira wanachukua insurance ya nini, ya viungo katika mwili wao. Kuna baadhi wanakata insurance ya miguu, atanalipia kila mwaka ama kila mwezi, ila akipata ajali yote katika mguu wake basi atalipa. Lakini sasa ni mambo ambayo si ya Uislamu, ndio sababu atuyaingilii sana. Lakini kwa Uislamu tunaambiwa kuwa haifai. Upande wa mali ni sawa, labda mtu ana duka, sasa ni kuwa anachukua dhamana hiyo, maulama anasema kuwa inaruhusiwa. Lakini pia inaruhusiwa ikiwa dhamana ile inachukuliwa Kiislamu, si kikafiri vile inachukuliwa. Kwa sababu hizi dhamana, hizi insurance hazifai. Insurance zote ambazo tunaziangalia hapa zinafanyika, hazifai kabisa, ni haramu. Kwa sababu hizo ndani zina gharar, yani kule kula mali ya mwenzako Muislamu ama mwanadamu kwa njia ya haramu na kwa njia nini, ya utapeli. Eti ulipie kila mwaka kwa kisingizio kuwa eti mathali kama una gari, basi ile gari ikipata ajali utalipwa. Ni ile gari endelee kutumia tunalipata ajali, lakini pesa unazitoa tu zinaliwa. Na hata siku ile itakuja kupata ajali, sisi tunalipa moja kwa moja, tena mpaka muende kotini, kesi ifanywe mpaka ionekane kwa sababu vipi sasa ndio yule alipwe. Yaani wako tayari kutetea hata kama kutumia pesa ili wasilipe, kwa sababu kana kwamba yani hawako tayari kulipa. Na kisha utapata kuwa ni lazima sasa, ati lazima walipie vitu kama hivyo, na ambapo ilikuwa sawa niwe khiari, yule anayetaka na yule ambaye hataki, unielewa. Sasa utapata kuwa mambo kama hayo haruhusiwi. Lakini sasa ikiwa mtu atatoa dhamana ya kujitolea, kwa sababu dhamana ambayo tunazungumzia ni ya kujitolea. Mfano kuwa mtu si tunamlipa, bali yeye mwenyewe ndio amejitolea kwa sababu ya kule kutoa wasiwasi. Ya kwa mathalan unataka kupeleka kitu chako sehemu fulani, sasa ukawa na wasiwasi kuwa vipi mtu akwambia kuhusu na wasiwasi, wewe fanya, nikitokea shida yote mimi inshallah nitafanyaje, nitakulipa ila salamu utapata. Kwa hivyo anakupa nini kama ule motisha na moyo, na kisha kukupa nini ile kutoa wasiwasi ili ufanye kile ambacho ulikuwa unaogopa, na akawa yeye kweli ana uwezo wa kulipa. Sasa hapo ni kutolea, na kama ni kusaidia, lakini ile ya kuwa sasa nilipe kila wakati alafu baadaye sasa ndio mimi ikitokea shida nitakulipa, hiyo ni haramu, kwa sababu hiyo ni kama yani kuwa sasa unakula mali ya mtu kwa kusingizia nini, eti kuna kadara ambayo inakuja na ambao huijui, eti kitokea sasa wewe unifanyaje, na ambapo hiyo ni kadara ni siri ya Allah. Sasa utasemaje kuwa ikitokea ndio utafanya kile ambacho unaahidi? Hadithi ya kwanza, wa Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi qala radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la kafalata fi haddin, rawahu al Baihaqi bi isnadin dha'if. Hadithi imepokewa na Amr ibn Shu'aib kutoka kwa babake, na babake pia amepokea hadithi kutoka kwa babu wa Amr ibn Shu'aib. Qala, anasema qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam amesema la kafala, hamna kafala ani kuchukua dhamana, fi haddin, katika haddi. Haddi manake ni adhabu ambayo imeelezwa inavyotakiwa adhabu hiyo itekelezwe kwenye Qur'ani kwa yule atakayefanya kosa hilo. Hino maana haddi. Na katika Qur'ani haddi ambazo zinakusudiwa ni kama mtu kukatwa mkono ikiwa ameiba, hiyo ni haddi, ama mtu kupigwa viboko 100 akiwa mezina je kuoa ama kuolewa, ama mtu kupigwa viboko 80 kwa kumsingizia mwanamke aliyejihifadhi Muislamu ambaye amejiepusha na yuko mbali na zina kwa mezini, na akashindwa kuleta mashahidi 4, kupigwa viboko 80 za kadhfu, ama mtu kupigwa mawe rajimu mpaka afe akiwa mezini na ashee kuoa ama ashee kuolewa. Sasa hizi zinaitwaje? Zinaitwa haddi. Sasa haddi hizo ikiwa mtu amepatikana ya kuwa amefanya kosa hilo, ni makosa Muislamu kusema kuwa anamtetea mtu yule ama anamchukulia dhamana. Hamna. Inatakiwa nini? Aachwe kwa kumetekelezwe na inapita hivyo bila kuwa eti asamehewe ama dhamana ichukuliwe. Kwa hivyo hadithi hiyo ni dhaifu kama tulivyosema, bali Maulana anasema kuwa ni hadithun munkar, maana yake ni hadithi ambayo haifai kabisa, haifai. Munkar, munkar mara nyingi huwa maana yake ni hadithi ambayo ni dhaifu, na mbali na kuwa ni dhaifu imehalifu hadithi ambayo ni sahihi. Kwa hiyo inaitwa hadithun munkar. Ingawa hapa imetajwa haddi, na tukasema haddi ni hizo ambazo tumezitaja mfano wake, lakini hapa inamaanisha hukumu yoyote katika Uislamu. Ni makosa mtu kuchukua dhamana kwa kutaka kumwombea asamehewe Muislamu, na ili hali anatakiwa hukumiwe. Hiyo si vizuri. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa yani kila hukumu ikitekelezwa ndio sasa inakuwa ni baraka katika ulimwengu. Kwa nini? Kwa sababu itakuwa pia wale wenye kufanya makosa hayo itakuwa ni sababu ya hao kukomeka na kuogopa na kupata funzo kuwa si pia atakuwa hivyo. Kwa hivyo inakuwa sasa kuna amani na utulivu, kulio kuwa mtu ajue kuwa hata mimi nikifanya kosa hakuna shida, mimi nikitaka kuadhibiwa kuna fulani atakufanyaje, atanitetea ama atachukua dhamana, mimi niwaache vitu kama hivyo, haifai. Naam, naona hiyo hadithi kwa peke yake tu kwa mlango, sio na hadithi nyingine. Babu asharika, nangia katika mlango wa asharika. Naam. Kwenye pia ni hivyo sio? Babu shariki ama kuna hadithi yote ambayo tumetoka tumeiruka. Naam. Basi tunaingia katika mlango babu asharika. Sharika nadhani ni kitu ambacho ni maarufu, yani kushirikiana. Na kushirikiana hapa ina maana ya kushirikiana kwa mali. Tafadhali. Na ushirika maana yake ni watu wawili ambao wana mali zao, wachanganya ile mali iwe kwa pamoja na waendelee kuikuza kwa pamoja. Hiyo ndio maana sharika. Kwa ina maana kuwa mfano inawezekana sharika ile ikawa katika mali kama wanyama, huyu ana wanyama na huyu pia ana wanyama, lakini saa wakawa kila mtu anajua yake, basi wakaamua tuweke pamoja. Sasa tushirikiane kwa kuwalea, kwa kuangalia na kila kitu kwa pamoja, basi inaruhusiwa. Kama inawezekana kwa shamba, kwa kuwa labda shamba hilo wanunue kwa pamoja kisha waanze kulitumia kwa pamoja. Ama inawezekana kwa biashara nyingine kama duka ama gari ama chochote kile. Kwa hivyo hapo inakuwa sasa tayari kuna ushirika pale kwa watu wawili. Ingawa katika maisha huwa mtu akipata uwezo ni bora zaidi asijiingize katika ushirika na mtu mwingine, hasa upande wa mali. Na ni kwa sababu ya kuwa kama alivyosema Allah Subhanahu wa Ta'ala kwenye Qur'ani kuhusu kisa cha wale waliokuja kwa Daud wakiwa wanakuja kushtakiana, Allah anasema kuwa wa inna kathira min al-khulata'i la yabghi ba'dhuhum 'ala ba'dhin illa alladhina amanu kisha wa'amilu salihat, na Allah akasema wa qalilum ma hum. Unaelewa? Anakumaanisha kuwa ni wachache sana hata katika hao waumini na ambao wanafanya matendo mema, ambao huwa ni waaminifu wanaposhirikiana na wenzao. Kwa hiyo ina maana kuwa wengi katika wanaojiingiza katika ushirika huwa mwisho wao wanaishia nini? Kufanyiana khiana na kuendeana kinyume. Sasa ili usifanyiwe au wewe pia usifanyie mwenzako, ni bora basi ujiweke kando. Itakuwa ni salama. Na inawezekana wakati mwingine hukumfanyia, na pia hukufanyia, lakini sasa ikaingia dhana na shetani, mkaanza kudhaniana vibaya kwa kumshuku mwenzako mpaka ikawa sababu ya nini? Ya kukosana ama kutoaminiana, na mkaishia kwa kwanye kuvunja ushirika na ikawa sababu ya kutoelewana, kumbe hakuna kitu. Sasa ndio bora zaidi ni mtu kujipanga mwenyewe ikiwa inawezekana. Kama inawezekani, basi hapo itakuwa si makosa, lakini mtu asiweke kipaumbele kuwa ani kila kitu lazima ushirika, kila kitu lazima ushirika. Kuna watu wanapenda hivyo, hata mfano madrasa ama shule ya kuwa sasa unajua mimi bwana rafiki yako, kwa hivyo safanya hivi, nimetoka nyumbani mpe, nimetoka nyumbani sasa leta pesa zako mpe, leta pesa zako tuke pamoja, kwa tutakuwa tunakula kidogo kidogo pamoja mpaka zimalizike. Hapo mwishowe utaanza kuona kuwa pana, lakini unakula sana kuliko kwa sababu labda mkienda dukani yeye anakula vitu vya shilingi 20 una shilingi 10 na kutosha. Sasa utasema vipi hivi sasa? Ama la sivyo ni kuwa manake ani mambo kama hayo. Sasa unapata kuwa mwishowe huwa mnakosana. Na ambapo lao kama mungeweka pamoja hizo vitu hamngekosana. Kwa hiyo ni bora zaidi nini? Isitokee. Na ikitokea basi ni kuwa iwe mtu tayari ashakubali kuwa hata kama atakula zaidi yangu ama atatumia zaidi yangu, basi mimi niko radhi. Sasa hapo itakuwa ushirika ndio unaenda vizuri. Lakini kuenda sawa mwishowe huwa inatokea lawama. Hiyo aya ambayo nimwasomea ilikuwa ni watu wawili. Mmoja ana mnyama mmoja, mwingine ana wanyama 99. Inna hadha akhi lahu 99 naja. Walia naja tun wahida. Faqala akfilniha wa azana fil khitab. Naelewa? Sasa huyu alikuwa na mmoja na huyu 99. Na tena huyu 99 na lazima achukue wa mwenzake mmoja, amweke kwa wenzake kwa wake ili wawe ni 100. Tena akawa anamsitiza kwa fanya hivyo bani huyo wako. Lakini sasa Daudi aliposikia hiyo kesi moja kwa moja akaamua ya kuwa huyu mwenye 99 anakudhulumu. Kwa nini akulazimisha umpe wako mmoja? Na Allah akamwonesha Daudi kuwa amefanya makosa kwa kuhukumu hivyo. Na sababu ya makosa ya Daudi si kuhukumu, ni kule kuwa mwepesi wa kutoa hukumu kabla ya kumsikiza wa pili. Hiyo ndio sababu kubwa ya kuwa Daudi alikosea. wala si vile wanavyosema Wayahudi ya kuwa Daudi alikosea eti kwa sababu hiyo kosa, si hivyo, ilikuwa ni fumbo. Eti Daudi ilikuwa ni mambo mengine ameyafanya, kwa hivyo hao malaika walikuwa ni malaika tu wamekuja kumuonesha. Hapana. Naam. Kuna sampuli za ushirika hapa zimetajwa, na ni sampuli nyingi. Kwa hiyo naona sitazitaja hizi sampuli kwa sababu ya muda. Sababu tukisema tuanze kuzizungumzia huenda tusome hata hadithi moja ndani ya mlango huu. Inshallah nitakuja labda kuzizungumzia wiki ijayo. Sijui itakuwa ni wiki ijayo ama wiki hii, lakini inshallah Alhamisi tukijaliwa kufika. Kwa angalau tusome hadithi kadhaa hapa ili kwa mlango tu tumesoma chochote. Hadithi ya kwanza, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallama qala Allah ta'ala, mtume anasema kuwa Allah subhanahu wa ta'ala anasema. Kwa hivyo ni hadithi al-Qudsi. Ana thalithu sharikaini, ana thalithu sharikaini, mimi ni watatu kwa washirika wawili wanaposhirikiana. Kwa hiyo mimi nakuwa ni watatu wao, anakuwa pamoja na hao. Na hapa hii inaitwa ma'iyatun ama, ma'iyatun ama, yani Allah anakuwa nao fadhili. Naam, ma'iyya ziko aina mbili, kuna ma'iyya khasa na kuna ma'iyya ama. Ma'iyya ama ni kwa kuwa Allah huwa anaona kinachotokea kati yao na anajua kinachoendelea kati yao. Kwa hiyo ukiwa umeshikiana na mwenzako na wewe ni mtapeli, Allah ashakujua. Na ukiwa wewe ni mlaghai pia Allah anakuona. Na ukiwa ni mwizi na pia mwenzako pia Allah, basi fadhali, hajaghafilika, anajua kabisa unachokifanya. Hiyo ndio nini? Ma'iyya ama. Lakini sasa pamoja na kwa kuna ma'iyya ama, ikiwa ni watu ambao wana nia njema na ni watu ambao ni waaminifu, basi pia wanapata ma'iyya khaswa. Na ma'iyya khaswa huwa maana yake ni Allah kuwa anawasaidia na anawabariki katika ushirika wao ili uimarike na uendelee kuwa mzuri. Hiyo ni ma'iyya khaswa. Kwa hivyo mtume anasema kuwa Allah anasema mnapokuwa mnashirikiana, basi yeye Allah huwa yuko pamoja na nyinyi kwa kuwasaidia katika ule ushirika wenu mnapokuwa mna nia njema. Lakini mkiwa si hivyo, basi Allah yuko pamoja na nyinyi kwa maia ama, kwa kuwa anajua kinachoendelea pale. Kwa yule ambaye ataenda atamwendea mwenzake kinyume, basi ajue kuwa Allah anamngoja kwa kumlipa, kwa sababu Allah anaona na anajua kinachofanyika pale. Mtume anasema malam yakhun ahaduhuma sahibahu, lakini Allah huwa yuko pamoja na hao kwa maia khaswa, kwa kuwasaidia na kwa kubariki katika ushirika wao pale anapokuwa mmoja wao hajamfanyia mwenzake khiana. Khiana maana yake ni kumfanyia kinyume na walivyoahidiana na walivyoelewana pale mwanzo. Fa idha khana, ikiwa huyo mwenzake atamkhini mwenzake, kharajtu, Allah anasema kuwa najitoa, natoka, min bainihima, kati yao. Rawahu Abu Daud wa sahahu al-Hakim. Kwa inabaki ya kuwa Allah hayuko pamoja na nyinyi. Hapo si kwa kuwa hayuko pamoja na nyinyi, kwa kuwa hajui ni kinachoendelea. Isipokuwa malaki hapo sasa mnakosa ile ma'iyya khaswa, ile kuwa na Allah, kwa kuwa Allah anawasaidia na anawabarikia katika ushirika wenu. Lakini bado Allah yuko pamoja na nyinyi kwa ile ma'iyya ama, kwa kuwa anajua kinachoendelea. Na kama kuna mtu amefanya mwenzake makosa, basi Allah amejua na ameona na atamlipa siku ya kiyama atakavyomlipa. Lakini kwa kule kuwa Allah atawasaidia katika ushirika wenu na atawabarikia, hiyo sasa inakuwa Allah ameondoa hiyo. Kwa sababu ya nini? Kule mmoja wenu kumfanyia khiana mwenzake. Kwa hivyo hadithi bila shaka iko wazi wazi kabisa ya kuwa tunapotaka baraka za Allah na tunapotaka Allah atusaidie katika ushirika wetu, tunapoamua kushirikiana, basi lazima tuwe ani waaminifu na tuwe ni wenye kutimiza ahadi tulivyowekeana. Lakini mimi tu kama kuwashauri katika jambo hili la kushirikiana, natoa ushauri huu ya yeyote atakayetaka kushirikiana na mwenzake kwa jambo lolote la kimaisha, kama biashara ama nini, sahihi ama baadaye, kitu cha kutanguliza, hata akiwa ni Muislamu mwenzako na unamwamini, hata kama ndugu yako, kitu kikubwa zaidi ni kuwa muelewane pale mwanzo kabla kuanza kushirikiana. Kisha yale maelewano ambayo mmeelewana nayo muwe mmeandika, yawe katika maandishi, na ikiwezekana hata kuwe kuna shahidi ikiwezekana, hasa hasa ikiwa ule ushirika ni mkubwa, kupatikana shahidi huwa ni bora zaidi. Na ni kwa sababu ya vile wengi katika wanadamu ambao wanashirikiana huwa wanatapeliana na wanaendeana kinyume. Inafika wakati mpaka hata saa unaona mtu amekutapeli na unashindwa uanzie wapi kumdai. Ulikuwa umemwamini kupita kiasi. Unaelewa? Lakini sasa wakati mwingine huwa si hivyo. Inawezekana labda kukatokea ajali, ukafa. Na katika ule ushirika ambao ulikuwa nao, sasa ikawa manake yule akaona kwa vile umeshakufa, sasa achukue kila kitu kiwe chake. Na ile hali ilikuwa sawa nini? Ni kuwa baada ya kuwa umekufa, familia yako ihusiki katika ile shia zako. Sasa yule asipokuwa mwaminifu anaweza akawapunja wale, kwa sababu labda hawajui mlivyoelewana. Sasa ndio huwa ni bora zaidi kuwe kuna maelewano kabla ya kuanza biashara hiyo na ushirikiano, kisha baadaye sasa yale maelewano kupatikana ushahidi ya kuwa kuna yule anayejua. Na bora zaidi tunasema kuwe kuna maandishi. Maelewano ya mdomo huwa ni hatari, tena hatari sana hiyo kuliko maelewano ya maandishi. Wala hakuna masuala kwa sababu naamini kwa nini bwana mimi mstamwenza wako. Kiona mtu anaanza kusema hivyo, tena wewe ndio kusema sasa hapa lazima tuandike. Itusini usina wasiwasi bwana, mimi ni mstamwenza wako. Alafu unajua mimi niko wazi kabisa na niko moyo safi. Sasa unaanza kunaeleza kuhusu moyo wako na sijakuuliza, sasa itabidi uandike. Ndio moyo tuone kama utaendelea kuwa msafi mpaka mwisho. Kwa ndio hivyo. Wala haina maana kwa sasa huko kuandika ni kukosa kuaminiana, hapana. Hivyo ndio vile Uislamu unasema. Naam, hadithi ya pili. Wa an Sa'ib al-Makhzumi radiyallahu anhu annahu kana sharika an-nabi sallallahu alayhi wasallam qabla al-bi'tha. Huyu alikuwa ni mshirika wa mtume hata kabla ya mtume kutumilizwa kuwa mtume, lakini hakuslimu. Faja'a yawm al-fathi, siku ya fathu Makka ndo akaja. Faqala, asa mtume alipomuona mtume akasema marhaban bi akhi wa shariki. Rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Ibnu Maja. Mtume akasema marhaban, ani karibu, bi akhi, kwa ndugu yangu, wa shariki, na mshirika wangu. Akhi ani undugu, katika masala ya maisha kuna undugu aina nyingi, lakini mara nyingi undugu ambao unazingatiwa sana huwa ni undugu wa imani. Lakini mbali na undugu wa imani, kuna undugu mwingine ambao pia upo. Mfano kuwa mtu anaweza kawa ndugu yako siku kuzaliwa, lakini ni kwa sababu ni kabila lako, pia inaruhusiwa kumuita ndugu. Ama akawa ndugu yako kwa sababu ya ushirika, kama nilivyosoma ile aya, inna hadha akhi lahu tis'un wa tis'una naja. Yule alimuita ndugu yake, lakini ilikuwa si ndugu yake kuzaliwa, ilikuwa ndugu yake kwa sababu walikuwa wanashirikiana, ani partner. Sasa huu ni ukhuwa pia. Sasa hapa mtume akamuita huyu akhi, ingawa ilikuwa ni ukhuwa tu asharika, ani ule undugu wa kuwa walishirikiana, wala si ukhuwa madha imania wala Islamu. Na kisha pia inawezekana mtu akawa ndugu yako kwa kuzaliwa, hiyo huyo pia ni undugu. Lakini kama tulivyosema ya kuwa undugu ambao unazingatiwa sana ni undugu wa Kiislamu, na huo ndio undugu ambao unatangulizwa kuliko undugu mwingine wowote, kama alivyosema mtume, al-muslim akhul muslim, Muislamu ni ndugu ya Muislamu. Lakini haimaanishi ya kwa sasa ikiwa ti Muislamu ndugu ya Muislamu, yule ndugu yako kwa kuzaliwa ti si ndugu yako, hata kama si Muislamu ni ndugu yako, ndugu yako. Lakini sasa, je, huo ndugu wake na wewe ni ndugu ambao unatangulizwa kuliko ndugu wa Uislamu? Tunasema hapana, Uislamu ndio watangulizwa kuliko ndugu wa kuzaliwa na ndugu mwingine wote. Naona muda wa ikamu umefika. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.